فرمایا کہ شرف نسب وجہ امر غیر اختیاری ہونے کے سبب فخر نہیں مگر اس کے نعمت ہونے میں شبہ نہیں. فخر عقلاً ان چیزوں پر ہو سکتا ہے جو اختیاری ہوں اور وہ علم و عمل ہے, وہ شرعاً اس پر بھی فخر نہ کرنا چاہیے. پر صاحب نسب جاہل سے غیر صاحب نسب عالم افضل ہے. الفاظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے نسب کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا کہ نسب تو غیر اختیاری چیز ہے, اس پر فخر نہ ہونا چاہیے. اختیاری چیز ہے علم اور عمل. ان پر بھی فخر نہیں ہونا چاہیے بلکہ شکر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے علم کی دولت سے نواز دیا, اور ان کا شکر ہے عمل کی توفیق عطا فرمائی. علم اور عمل ان دونوں پر فخر بمانا شکر ہونا چاہیے. فخر تو کسی چیز میں بھی جائز نہیں ہے کیونکہ فخر تکبر ہوتا ہے, تکبر تو حرام ہے. اور بہت سے گناہوں کا ذریعہ بنتا ہے. تکبر ازازید را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. ازازید نے تکبر کیا یعنی شیطان, وہ لعنت کے قید خانے میں داخل ہو گئی, گرفتار ہو گئی. تکبر کی بنیاد ابلیس نے ڈالی. ابا واستکبر وکان من الکافرین, سجدے سے انکار کیا, تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے, کیونکہ اس نے اللہ تعالی کے حکم کو برا کہا. صرف عمل نہیں چھوڑا بلکہ اللہ تعالی کے حکم کو برا کہا. اس برا کہنے کی وجہ سے وہ کان من الکافرین, اے سارا من الکافرین, کافروں میں سے ہو گیا. صرف عمل چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا. کوئی نماز نہ پڑھے گناہگار تو ہوا لیکن کافر نہیں ہوا. لیکن اگر کوئی نماز کو نعوذ باللہ پورا کرنا شروع کر دے کہ نماز اچھی چیز نہیں ہے یہ کہے, پھر کافر ہو گیا. اس نے یہ کیا تھا کہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو برا کہہ دیا. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا, ان کو مٹی سے پیدا کیا. آگ اوپر کو جاتی ہے, مٹی نیچے کو جاتی ہے. اوپر کو جانے والی چیز اونچی ہے, اعلی, نیچے جانے والی گھٹیا. اس لیے آدم علیہ السلام گھٹیا ہیں, میں اعلی ہوں. آپ نے کیوں حکم دیا اعلی کو کہ وہ گھٹیوں کو سجدہ کرے؟ اگر کے سجدہ کرنے کی صورت تھی جھک کر سلام کرنا, یا سجدہ تو اللہ تعالی کو تھا, آدم علیہ السلام قبلہ تھے, قبلے کی بھی فضیلت ہوتی. ہم سجدہ تو اللہ تعالی کو کرتے ہیں, قبلہ خانہ کعبہ ہے, تو قبلہ ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ کو فضیلت ہے. ایک ہندو نے اعتراض کیا کہ اگر ہم پتھروں کے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں تو تم بھی تو پتھروں کے بنے ہوئے کمرے کو سجدہ کرتے ہو. ہمارے عالم نے جواب دیا کہ ہم خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے, خانہ کعبہ کے بنانے والے کو سجدہ کرتے. دلیل اس کی یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر بھی نماز ہو جاتی ہے. خانہ کعبہ کمرہ ہے, اس کی چھت ہے, تو چھت پر بھی نماز ہو جاتی ہے. تم تو اپنے بتوں کے سر پر پاؤں نہیں رکھتے, اپنے بتوں کے سر پر پاؤں نہیں رکھتے. ہم تو خانہ کعبہ کے سر پر پاؤں رکھ لیتے ہیں. معلوم ہے کہ ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے. خانہ کعبہ کو بنانے والی ذات کی عبادت کرتے ہیں, اللہ تعالی کی ذات. جی ہاں, خانہ کعبہ کو قبلہ بنانا ایک انتظامی چیز ہے. انتظام کے لیے ایسا کیا جاتا. اور خانہ کعبہ قبلہ نہ ہو, کوئی اس طرح منہ کرے, کوئی اس طرح منہ کرے, کوئی اس طرح منہ کرے, انتشار پیدا ہوتا ہے. اس لیے خانہ کعبہ مقرر کر دیا گیا کہ سب اس کی طرف منہ کریں, سب اس کی طرف منہ کریں تاکہ انتشار پیدا ہو. بہرحال ہمارا معبود خانہ کعبہ نہیں ہے, ہمارے معبود اللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب کرے.